sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Güzel gözlüm, şirin sözlüm, çok gördüler, çok gördüler. Onsuz geçmez bugünlerim, bugünlerim, bugünlerim. Gözüm gönlüm seni arıyor, baba vermiyor, ana vermiyor. Sevenlerim.